99, तेरा कथम उत्तरस्य नहीं सो कार्यायाम क्या पाठे तो कार्य सो कार्य क्या बोलना है उसको अभिधेयम था यथा पहले है उत्तर ग्रंथ से तदुक्ति शक्ति तदुक्ति शक्ति दृष्टि हाँ जो विद्यावत सह कार्येण अविद्या सूचित कार्येण सह अविद्या सूचित विस्तर तस्या आध्यायन तो उच्यते तस्या अविद्यायाः कार्येण सह उच्यते तो अविद्यायाः हाँ सकार्यायाम चाहिए सकार्यायाम कार्येण सह इति सकार्या सकार्यायाम उत्तर से सकार्यायाम सशक्त्या अन्यतावेवत्वं तत्र सकार्य अविद्या समास हाँ क समास सकार्य मतलब कार्येण सह हाँ विद्या कार्य के साथ अविद्या सकार्य पहले आया विद्यावत सहकार्येण जो सहकार्येण है ना कार्येण सह अविद्या भी सूत्रिता अविद्या सूत्रित क्यों सामर्थ्या आगे अविद्या का कथन किया तस्या विस्तर आध्याय तो उच्यते तस्या कस्या अविद्या तो आगे प्रश्न करते कथम उत्तर से सकार्यायाम सकार्याम अविद्या सशक्त्या अन्विता अवयवत्वम उत्तर ग्रंथ से जो सकार्य अविद्या में सामर्थ्य से उसके अन्वित कैसे होता है अन्विता अवयव तो उत्तर ग्रंथ का कथम उत्तर से उत्तर ग्रंथ से उत्तर जो विद्या सामर्थ्याद अविद्याप्य सूत्रित उत्तर ग्रंथ से सामर्थ्याद उत्तर ग्रंथ के स्वशक्त्या सामर्थ्य का था क्या सामर्थ्य उत्तर ग्रंथ के सामर्थ्य से सकार्य अविद्यायाम अन्यतावय तो उत्तर ग्रंथ का कैसे अन्वय होता है सकार्य अविद्या के साथ उत्तर ग्रंथ से अन्यतावयत्म अन्वित अवय अन्विता अवयवा यस्य उत्तर ग्रंथ से उत्तर ग्रंथ के अवयव ग्रंथ के कथन अवयव भाग सकार्य अविद्या के साथ संबद्ध कैसे होता है अपने सामर्थ्यात का अच्छा उत्तर ग्रंथ का संबंध सकार्य अविद्या के साथ कार्येण यह अविद्या सूत्रिता सामर्थ्यात उत्तर ग्रंथ के सामर्थ्य से सामर्थ्य दिया टीका में पहले आया था उत्तर ग्रंथ से तदुक्ति शक्ति दृष्टि उत्तर ग्रंथ में वह अविद्या का कथन की शक्ति है उत्तर ग्रंथ में तो उत्तर ग्रंथ की शक्ति हुई सशक्ति सशक्तिया उत्तर ग्रंथ की सशक्तिया सकार्य अविद्यायाम कथम अन्यता अवयवत्म उत्तर ग्रंथ क्या अवयव अन्यत कैसे अविद्या के साथ तत्र यथा यथोक्तात्मानभिज्ञो यो विद्या कार्याभिमानवान् पशुवद्देवता पाति सजुहोत्यादि कर्मभिः यथो तस्य आत्मन अनभिज्ञ आत्मानभिज्ञ यह अज्ञानी अविद्या कार्य अभिमानवान जो अज्ञानी अविद्या कार्य में अभिमान देहादि में स ज्योत्यादि कर्म भी पशुवत देवता पाति देवताओं का रक्षण करता है ज्योत्यादि कर्म के द्वारा पशु जैसे स्वामी की उपकार करता है तद आत्मानमेव अवेत इत्युक्ता आत्मानो अज्ञानात् तो आत्मानमेव अवेत आया वो आत्मा के अज्ञान के कारण अज्ञान कार्य अभिमान है, अज्ञान कार्य देहा दो अहम हम अभिमान अभिमान भागी होना चाहिए, अभिमान भागी माँ छूट गया है अभिमान। श्लोक में है ना कार्य अभिमानवान अभिमानवान अभिमान भागी अभिमान वाला याग होमादि वीर देवान पादि अज्ञो देवादिना मनुष्याणा पशुवत। मनुष्य में क्या पशु जैसे उपकार इसे देवादि नाम उपकरोती देवादि ने उपकरोती अज्ञानी इत अयम अर्थ उत्तर ग्रंथ है ना भाति उत्तर ग्रंथ भान होता है उस सामर्थ्य से अविद्या के साथ संबंध है। यस्माद उक्तार्थस्य अनंतर ग्रंथे दर्शनात् उत्तर ग्रंथ में देखाया पशु के जैसे उपकार करता अज्ञानी के क्या न तस्य सकार्य अविद्यायाम अनितावयवत्वम तस्य इति ग्रंथ से उत्तर ग्रंथ से कार्य के साथ अविद्या के साथ उसे उत्तर ग्रंथ का अन्वित अवयवतम अन्वित अवयवाय से उत्तर ग्रंथ से तस्मात् तद आरंभ उत्तर ग्रंथ का आरंभ ताम प्रपचयितु अविद्या को कहने के लिए विस्तार करने के लिए इति उपसंहार करते आध्याय इति आध्यायावसिते तस्मा दविद्याया अविद्यायाभिभूतयः वक्षन्ते विस्तरेणातः परो ग्रंथो अवतार्यते। अध्याय अवसिते तस्माद् अध्याय अध्याय समाप्ति पर्यंतम अध्याय से अवसित अवसित समाप्ति अध्याय समाप्ति पर्यंतम अविद्याया विभूतय वक्षन्ते विस्तरेण वक्षन्ते विस्तार कहेंगे अतः परग्रंथो अवतारयते परग्रंथ का अवतरण करते अभी अध्याय शेष तात्पर्य उक्त्वा अध्याय शेष के तात्पर्य का अनंतर वाक्यम अवतारयते अतः परग्रंथ अवतारित परग्रंथ का अवतरण करते हैं यत सकार्य विद्या प्रपंचार्थ शेषो आगे ग्रंथ अतः अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण सृष्टि प्रकटनाय अनंतर ग्रंथ यह अविद्या का परिणाम है अविद्या विवर्त जो चातुर् अविद्या ब्रह्मण विवर्त चातुर्वर्ण प्रकटनाय उत्तर ग्रंथ चारिवर्ण की सृष्टि अथैट अभिमंथद इत्यत्र अनुग्राहक देवता सर्गम प्रकम्य पहले आया है ऐसे मंत्रण करके अग्नि आदि की उत्पत्ति की अग्निरेव सृष्टि उगता अग्नि की तो सृष्टि कही गई न इंद्रादि नाम अग्निरादि की सृष्टि नहीं कही गई अत्र तो अविद्याम प्रस्तुत तेषाम सोच्यते अविद्या का आरंभ करके तेषाम इंद्रादि की सात सृष्टि कहते तत्र कह सूत्र अभिप्राय पहले अभिमंथन कर अग्नि सृष्टि वहाँ इंद्रादि की सृष्टि नहीं कही अभी यहाँ उनकी सृष्टि कहते उसका क्या अभिप्राय अस्यति असेवार्थस्य सिद्ध्यर्थ अग्नि सर्गादनन्तरम् इंद्रादि सर्ग प्राङ्नोक्तो मोह कार्य विवक्षया आगे अविद्या की विस्तार के साथ कहते इस अर्थ की सिद्धि के लिए पहले जो अग्निसर्ग कहा गया था उसके अनंतर इंद्रादि सर्ग प्रांगणोक्त मोह कार्य विवक्षा ये अज्ञान का कार्य है इसको दिखाने के लिए अभी अविद्या ग्रंथ जो चलता है अविद्या सूत्र हो गया अथवा अन्य देवता उपास थे उसी अविद्या का कार्य के साथ अविद्या का कथन करते हैं इसलिए मोह कार्य कहने के लिए अग्निसृष्टि के साथ समय में इंद्रादि सर्ग न उक्त 95 पूर्वम अग्निसर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्ग वाच्य भी न उक्त वहाँ कोई जरूरत नहीं था फलाभाव आदि। यह तो यहाँ क्यों कहते हैं अविदुष तर तत्कार्य वर्णादि अभिमानी न कर्माधिकृति अज्ञान का कार्य वर्णादि वर्णाश्रमादि वर्णावय अवस्था कर्म में अधिकार इतिहास अर्थ से प्रतिपत्त्यर्थम के लिए उसके यहाँ कहते हैं आवश्यक तसे आविद्यत्व विवक्षा चिवे सवित्वा देते। और यह सब जितने वर्णादि अभिमान सब आविद्य है उत्पत्ति अग्नि आदि सब आविद्य है मोहकार्य विवक्षा यहाँ कहते हैं अग्निसर्गो पितर ही तद्वत अत्रैव यदि इंद्रादि सर्ग पहले नहीं कहा अभी कहा अविद्य बताने के लिए अधिकारी के लिए तो अग्निसर्ग भी यहाँ करना चाहिए। अविद्या कार्य तो अविशेषात मोह कार्य जिस प्रकार इंद्रादि मोह अविद्या अविद्या कार्य है इति आशंका परिपूर्णाय परिपूर्णाय सृष्टे सृष्टि तु ऐसे सृष्टि परिपूर्णाय सृष्टिस्तु प्रप इसलिए प्र एक अक्षर अधिक होता है प्रपूर्णाय सृष्टिस्तु परि कहते हैं अक्षर परिपूर्णाय सृष्टिस्तु अग्निसर्ग पुरोदित यतेव मतो विद्या कार्यो नर्थो किलो भवेत ठीक है। मैं परिपूर्णा प्रतीक दिया है नहीं तो प्रपूर्णा होता अक्षर बराबर होता है सृष्टेस्तु परिपूर्णाय पूरा अग्निसर्ग उदित कहा गया अग्निसर्ग कहा गया सृष्टि जब बताया यत एवं अतो अविद्या कार्य अनर्थ अखिलो अविद्या कार्य अनर्थ भवित सारे अविद्या कार्य अनर्थ है यहाँ से वो बताते हैं। पहले सृष्टि कहते समय देवताओं के अग्निसर्ग पहले कह दिया सृष्टि बताने के लिए आकाश आदि सृष्टि अग्निसर्ग यहाँ तो सब अविद्या कार्य सब अनर्थ है परिपूर्ण तसे इतरवद आविद्यते तुल्य भी जैसे अग्नि जैसे इंद्रादि सब आविद्य है अग्नि भी किंतु फलवशात प्रागुति फल परिपूर्ण करने के लिए सृष्टि करने के लिए पहले बता दिया अग्नि सृष्टि वाक्य व्याख्यान काले भी दर्शितम एतद्योतम पहले भी कहा गया था अग्निसृष्टेर वाच्यता द्योति तू शब्द अग्निसृष्टि पहले कही गई अग्नि पुराणा सृष्टिस्तु अग्निसर्ग पहले कहा इंद्रादि सृष्टेर आविद्यते फलितमा इसलिए यत एवं अथवा अविद्या कार्य सब अनर्थ संपूर्ण यत सर्वसर्गो रजु सर्प के समान अविद्या विलास कार्य अतः सो अनर्थ सब कुछ प्रजापते सृष्टि पूर्त चेत अग्निसृष्टि तत्रुक्ता सृष्टि परिपूर्ण करने के लिए अग्नि की सृष्टि पहले कही गई अथवा अभिमंत्र तो कह करके हम तो इंद्रादि सर्ग भी तत्र वाच्य वहाँ भी कहनी चाहिए पुराण आय अन्यथा तद अपूर्त प्रजापति सृष्टि का पूर्ण कैसे होगा सौ की सृष्टि कहनी चाहिए थी इत आशंक है इंद्रादि इंद्रादि सर्ग सत्र तत्व सत्वात् समीक्षता अविद्या कार्य सिद्ध्यर्थ मिहत्वस्य प्रपंचनम् इंद्रादि सर्ग तत्रैव समीक्षताम् तशेषत्वात् सृष्टि से क्या शेष होने से इंद्रादि सर्ग भी वहीं समझ लेना वहाँ केवल अग्निसर्ग क्या था उपलक्षण हो जाए वहाँ भी समझ लेना यदि वहाँ समझ लें तो यहाँ क्यों फिर यह तो अविद्या कार्य सिद्ध्यर्थम प्रपंचनम अस्य प्रपंचनम जो पहले कहा गया था उसका विस्तार है ये सब अविद्या कार्य मोह कार्य सिद्धि के लिए विस्तार प्रजापति सृष्टि प्रक्रियायाम इंद्रादि सृष्टि द्रव्य द्रष्टव्य भी प्रजापति की सृष्टि जो कही गई, अग्नि की सृष्टि कही गई, इंद्रादि सृष्टि वहाँ समझ लेना चाहिए, उसका हेतु तत्श्रेष्ठत्वात्, क्योंकि उसका शेष है। तरी तत्र उत्तर से वहाँ यदि समझ लिया, कस्मात् अत्र उक्ति, प्या इंद्रादि सृष्टि क्यों कहते हैं, पुनरुत्ति होती इति आशंक्य अशैव अर्थस्य इत्यत्र उक्तम स्मरति, पहले अशैव अर्थ से कहा था उसका विस्तार करने के लिए अभी कहते हैं, तो उसका ही विस्तार है जो पहले कहा गया। अविद्या कार्य सिद्ध्यर्थम न च अविद्या कार्य तो सिद्ध्यर्थम इंद्रादि सर्गवत अग्निसर्ग भी है उक्त्वा तत्र सृष्टि प्रत्यर्थम उपसंहृत्य उच्यताम। तो अविद्या कार्य सिद्धि के लिए इंद्रादि सर्ग जैसे अभी कहते अग्निसर्ग भी यहाँ कहो, कह करके तत्र सृष्टि प्रत्यर्थम उपसंहृत्य उच्य, सृष्टि प्रति के लिए कहा और यहाँ भी फिर कहे इतना वाच्यम अग्निसृष्टिरपि तत्र अनुक्तो। अच्छा अग्निसृष्टि वहाँ नहीं कहे, जैसे इंद्रादि सर्ग कहते यहाँ भी अग्निसृष्टि कह दे और सृष्टि पूर्ण करने के लिए वहाँ उसका उपसार करके मिले ले समझ लेना। इतने न अग्निसृष्टिरपि तत्र अनुक्तो, पहले अग्निसृष्टि भी नहीं कहेंगे तो इंद्रादि सृष्टि का संग्राहक कौन होगा। तत्र अनुक्तो संग्राहक अभावात, इंद्रादि सृष्टि का संग्राहक कोई नहीं, अग्नि सृष्टि कौन से संग्राह हो गया अन्य उपलक्षण करके अन्य का भी ग्रहण कर जाएगा। उपसंग्रह से तो संग्रह नहीं हो सकता मिलन, प्रजापति सृष्टि अपूर्ति प्रसाद सृष्टि की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए वह अग्निसर्ग कह दिया, इंद्रादि सर्ग वहाँ समझ लेना। न चे वह इंद्रादि सृष्टि में तत्र सृष्टवा, तत्र अग्नि सृष्टि उपलक्ष्यता, अग्नि सृष्टि कह करके उपलक्षण है इंद्रादि सृष्टि की, इंद्रादि सृष्टि कह करके अग्नि सृष्टि का उपलक्षण करो, ये तो न उत्तम। अग्नि प्राधान्य से वह क्षमणतया अग्नि प्रधान है, इसे अग्निसृष्टि पहले कही न इतर उपलक्षण से युतत्वादि दर्शन, इसलिए अग्निसृष्टि इंद्रादि सृष्टि के लिए उपलक्षण नहीं होगा, हाँ अग्निसृष्टि उपलक्षण है प्रधान उनसे। तो अग्नि की सृष्टि पहले कही गई या इंद्रादि सृष्टि कहते हैं सब अविद्या कार्य बताने के लिए, और सृष्टि प्रजापति सृष्टि पुराने के लिए अग्नि सृष्टि कहेगी उपलक्षण ही इंद्रादि सृष्टि वहीं समझ लेनी चाहिए। पूर्वोत्तर ग्रंथ और संगति मुक्त्वा ब्रह्म इत्यादि अर्थमाह ब्रह्म वैदम अग्र आसीत एक द्वितीय तदेकम त न व्यभवत ब्रह्म षष्ठी षष्ठी यज्जगत पूर्व महात्म्य वेत्यभिशब्दित तदग्न्याद्यभिमान्यत्र ब्रह्मेति व्यपदिश्यते। ब्रह्म वैदम अग्र आसीत कहा जगतः पुरम ये सृष्टि पूरम आत्मे भी तो अभिशब्दितम, आत्मा पहले था तद्धेतम तरह अव्याकृतम आसित अभ्यकृत था आत्मे भी एकदम अग्र आसित कहाँ इसके पहले आया था तद आत्मा ने मैं अव्यत तो ब्रह्म शब्द आया ब्रह्म वैदम अग्र आसित और आत्मे भी एकदम अग्र आसित करके ये तैतरे में ऐतरे में आता है इसी में नहीं आया ना वृदा ने इतरे में तो है आत्मे भी तो अभिशब्द ही तो अच्छा टीका में कहीं होगा हाँ ये दिया है आत्मा वा आत्मे इदम अग्र आसीत नान्य किंचित मिशत और ऐतरे में आया वही पहले जाए वो ठीक है टिप्पणी टीका में है पहले आत्मे इति पहले शब्द से कहा गया तद अग्नियादि अभिमानी अतर ब्रह्म इति व्यपदिश्यते अग्नियादि अभिमानी अत्र ब्रह्म शब्द से हाँ क्योंकि अग्नियादि की सृष्टि होगी तो वह अग्नियादि अभिमानी कह करे ब्रह्म भाई इदम अग्र आसित एक अग्नियादि अभिमानी ब्रह्म यहाँ लेना जो आत्मा है पहले सृष्टि करता वही अग्नियादि अभिमानी आगे अन्य सृष्टि करेगा ब्रह्म इति व्यपदिश्यते। टीका में आत्मवेदमग्र आसीत् इत्यत्र यद् आत्मशब्देन उक्तं षष्टि ब्रह्म तदग्निं सृष्ट्वा तद्रूपं ब्राह्मणत्व जाति अभिमानवद अस्मिन् वाक्ये ब्रह्मशब्देन उच्यते तावन्मात्रं क्षत्रियादि सर्गात् पूर्वं संबोधयति। हाँ हाँ ठीक है। क्या नंबर है इसका? 141 इत्यत अपने सदन में 141। हाँ पहले आत्मी वह कहा था आत्मसदस्य जो कहा गया सृष्टा ब्रह्म वह अग्निम सृष्टवा तद्रूपम अग्नि रूप जो ब्राह्मण तो जाति देवता में ब्राह्मण है अग्नि अग्नि रूप ब्राह्मण तो जाति अभिमान बहुत अभिमान वाला और ब्रह्म ब्राह्मण अग्नि अभिमान वाला है ब्राह्मण जाति अभिमान वाला। इस वाक्य में ब्रह्म शब्द उच्चते मनुष्य जो ब्राह्मण नहीं है मनुष्य ब्राह्मण ही पहले कहा गया था तत्श्रेय रूपम श्रेत यत् क्षेत्रम नहीं मनुष्य सृष्टि मनुष्य सृष्टि कही गई थी पहले ब्राह्मण सृष्टि कही गई थी अग्नि सृष्टि कही गई क्यों श्रेय रूपम श्रेता क्षेत्रम तो अग्नि कह करके देवता में हुई ब्राह्मण मनुष्य ब्राह्मण आगे कहेंगे। हाँ क्षत्र बना रहे तस्मा ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब हुआ आया था आया पहले आया आगे न मर्त्य होते हुए अनृत सबकी सृष्टि की तो कह दिया किंतु ब्राह्मण जाति का नाम नहीं लिया ब्राह्मण अभी क्षत्र सृष्टि की कहेंगे। अब अभी टीका में इसका विचार है ब्राह्मण वो अग्नि देवता में अग्नि कौन से साथ मनुष्य ब्राह्मण उसके साथ हो जाएगा कि ब्राह्मण जाति कौन से अग्नि देवता में ब्राह्मण और मनुष्य में ब्राह्मण और मनुष्य वहाँ देवता में क्षत्रिय वैश्यादि वसु आदि की कही गई किंतु देवता में जो मनुष्य में क्षत्रिय वैश्य वो नहीं कहा गया। देवसृष्टि देव में जाति कही गई मनुष्य में जाति कहेंगे यहाँ देखो भी इसे विचार है तद्रूप ब्राह्मण तो जाति अभिमानवद अग्नि रूप ब्राह्मण तो जाति अभिमानवद अग्नि यहाँ अश्विन वाक्य ब्रह्म सदस्य कहते यहाँ ब्रह्म वायदम अग्राते ब्रह्म जो अग्नि सृष्ट हुआ अग्नि रूप ब्राह्मण तो जाति अभिमान वाला तावन मात्र क्षत्रादि सर्गात पूर्व संवृतम वो क्षत्रादि सृष्टि के पहले था ब्राह्मण तो जाति अभिमान वाला ब्रह्म था। और यदि एक कैसे एकमेव इत्यस्य अर्थम आह यहाँ दिया ना ब्रह्म वा इदमग्र आसीत एकमेव एक हो या जो अग्नि आदि सृष्टि करने वाले ब्रह्म ब्राह्मण तो अग्नि देवताएं ब्राह्मण तो जाति अभिमान वाला अग्नि रूप था एकमेव फिर एकम कैसे हुआ आगे ब्रह्म ब्रह्मेक जात्यवचिन्न ब्रह्मेक जात्यवचिन्न ब्रह्मेक जात्यवचिन्न ब्रह्मेक जात्यवचिन्न यस्माद्रे व्यवर्तत नानेक जाति मध्ये तु कर्मणेलं ततो भवेद् यस्माद्रे ब्रह्मेक जाति अवच्छिन्नम व्यवर्तत अनेक जाति मध्ये हेतु कर्मणे ततो अलोम न भवेत। एक ब्राह्मण तो जाति विशिष्ट ही पहले था अग्रे एक एक ब्राह्मण जाति विशिष्ट, एक मतलब ब्राह्मण जाति विशिष्ट, जाति को लेकर एक है। देवता में अग्नि, मनुष्य ब्राह्मण, ब्रह्मेक ब्रह्म तो ब्राह्मण तो जाति, जाति लेने से ब्रह्म तो ब्राह्मण तो जाति विशिष्ट अग्रे था। अनेक जाति मत हेतु कर्मणि, अनेक जाति वाले हेतु को जो कर्म, वो कर्म के लिए समर्थ नहीं था, केवल ब्राह्मण उनसे कर्म नहीं कर सकता है। न तत्व भवेत। ठीक है, मैं षष्ठत्व न आदिष्टम ब्रह्म, ब्राह्मण तो जाति मात्र विशिष्टमिति यावत्, ब्राह्मण तो जाति मात्र विशिष्ट था अग्रे एक है। अग्रे क्षत्रादि सर्गात पूर्व, क्षत्रादि सर्ग के पहले केवल ब्राह्मण तो जाति विशिष्ट था। आगे का तदेकम स न व्यवहत, अभी तो कहेंगे, पहले नहीं कहा गया था ब्राह्मण, किंतु पहले कहा गया था, यही शंका थी। यहाँ क्षत्रादि सृष्टि कहेंगे, पहले अग्नि सृष्टि कही गई, तो ब्राह्मण जाति की सृष्टि कब कहा गई, कही गई अग्नि के साथ है। वही अग्नि रूप जो ब्राह्मण जाति अभिमान था, वो कर्म करने के लिए असमर्थ हुआ क्षत्रादि सृष्टि के पहले। तदेकम इत्यादि अर्थ हुआ न अनेक जाति मद हेतु का कर्मणि अलम, जो कर्म अनेक जाति मद हेतु कहे उसी कर्म के लिए समर्थ नहीं था। ब्रह्म क्षत्रियादि अनेक जाति मत व्यक्ति कार्य से, जाति वाले व्यक्ति सब जाति के कार्य कर्म, तो कर्म सिद्धि के लिए क्षत्रियादि रहितम तद ब्रह्म यस्मा न सकतम, क्षत्रियादि जाति रहित तो ब्रह्म, जो ब्रह्म अग्नि रूप से था ब्राह्मण जाति अभिमानवान, वो समर्थ नहीं हुआ। तस्मा सहायत्व न क्षत्रियादि सृष्टम, क्षत्रियादि की सृष्टि हुई। कथम कर्म अनेक जाति मत हेतु, अनेक जाति वाले हेतु को कर्म कैसे होगा, ब्राह्मण तो जाति मन मात्र साध्यम क्यों न सियात, केवल ब्राह्मण होकर कर्म कर सकता है। बृहस्पति सभावत, बृहस्पति सभा में ब्राह्मण अधिकार अन्य का नहीं है, तो ब्राह्मण केवल कर्म कर सकता है। तत्रा चातुर्वर्ण्य प्रसाध्यं सन् नेक जाति प्रसाधनम कर्मालं सिद्धये लोके शिविकोद्वहनं यथा। चातुर्वर्ण प्रसाद्यं सत्कर्म एक जाति प्रसाधनम नालम लोके शिविका दोहने था सिद्ध है नालम। चातुर्वर्ण प्रसाद्यम सत्कर्म सिद्ध है एक जाति प्रसाधनम नालम लोके शिविका दोहने था। चार वर्ण से साध्य होगा कर्म, एक जाति प्रसाधनम कर्म न सिद्ध है अलम, एक जाति प्रसाधन कर्म सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं, अर्थात केवल ब्राह्मण नहीं कर सकता है, जैसे शिव का उद्वन चार मिलकर। अच्छा, बृहस्पति सबोपी पाले इत्यादि अभाव न शक्यो निवर्तयितुमिति क्षत्रियादि सृष्टि। बृहस्पति सब ब्राह्मण तो करेगा, किंतु क्षत्रियादि पालित्र पालक नहीं होगे, रक्षक नहीं होगे, तो नहीं हो सकता है। चतुर्भि साध्यम नैकेन सिद्ध्यति इसने दृष्टान्त दिया, लोके शिविक उद्भवन यथा। यानि एतानि इत्यादि वाक्य अभिप्राय मार, यानि एतानि देवत्रा क्षत्राणि शेरूपमश्रित क्षत्रम, क्षत्र जो देवता में क्षत्राणि इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्युस्थान, ये सब क्षत्रिय। गृहीति गृहीतिरभिषिक्ता मिंद्रादीना श्रुतो श्रुता श्रेयरूप प्रसिद्ध्यर्थं क्षत्रसेत्यवगम्यते। क्षत्रस्य श्रेयरूप प्रसिद्ध्यर्थं अभिषिक्तानाम इंद्रादीनाम श्रुतो गृहीति श्रुता इति अवगम्यते। श्रेय रूप क्षत्र सिद्धि के लिए क्षत्र से श्रेय रूप है, तो अभिषिक्तानाम इंद्रादीनाम जो इंद्रादि पद में अभिषिक्त है उनका ग्रहण सृष्टि में किया गया श्रेय रूप क्षत्र सिद्धि के लिए इति अवगम्यते। क्षत्र से उत्तमत्व ख्यापनार्थम श्रेय रूप है, श्रेय रूप प्रसिद्ध्यर्थम क्षत्र से उत्तम ख्यापन के लिए श्रुतो अभिषिक्त इंद्र आदि ग्रहण किया। ननु ब्रह्मणा कर्त्रा क्षत्रेण पालयित्रा सर्वकर्म निर्माण संभवात किमती वैश्यादि सृष्टि उच्यते तत्र। क्षत्र की सृष्टि तो होगी पालन करने के लिए, ब्रह्म ही कर्ता क्षत्र पालक, सब कर्म संभव हो जाएगा, कर्म निर्वाण निवृत्ति संपन्न हो जाता है, फिर वैश्यादि सृष्टि क्यों? तत्राह धर्मांते ही सहिते रियस्माद कर्म सिद्ध्यति नान्यथा तेन तेन विना अशक्त मतस्तद अचिक्लिपत तत्तद मतस्त तदचि कृपत यस्मात् कर्म धर्मान्ते सहित सिद्ध्यति अन्यथा न तेन तेन विना न तेन तेन विना असक्तम अतस्तत्तद अचिक्लिपत वैश्य शूद्र आदि में की कल्पना की सृष्टि हुई। धर्मांत या यथा ब्रह्म पालित्र भाव कर्म करते होने से संभव नहीं, तथा अन्य धर्म क्या द्रव्यार्जन आदि अभावे वैश्य द्रव्यार्जन करेगा दान करने से कर्म करेगा, तेन अपेक्षितम सर्वम ससर्जयति इसे सब जो चाहिए अन्य धर्म सृष्टि के बिना अन्य धर्म के बिना नहीं कर सकते, पारित्री चाहिए, धन आदि चाहिए, सेवा के लिए शूद्र चाहिए। श्रेय रूपम अत्यसृजती थी क्षत्र से उत्कृतत्वम आदिष्टम, श्रेय रूप क्षत्र को क्या क्षत्र श्रेष्ठ है, तस्व स्पष्टीकरणार्थम अभिषित ग्रहण मित्र तो अभिषित इंद्रादिना इंद्रादि से क्षत्र रूप से अभिषेक होता है श्रेष्ठ रूप से। कथन तस्य उत्तमत्वम तथो भी ब्राह्मण से उत्कर्षात क्षत्र से ब्राह्मण उत्कर्ष इति आशंक तस्माद इत्यादि व्याचर्य मंत्र में आया तस्माद क्षत्राद परम नास्ति तस्माद ब्राह्मण क्षत्रिय अधस्ताद उपस्थित राजस्व राजस्व में ब्राह्मण नीचे रह करके क्षत्र का तुम ब्राह्मण हो। कथम तस्य उत्तमत्वम इतिहास ब्रह्म इति ब्रह्म ब्रह्मासृजत्यथ क्षत्र महात्मनोप्यतिवीर्यवत् बलवत् क्षत्रतस्तस्मान् नान्यद् भूतमि हेष्यते। यथ ब्रह्म आत्मनोपि अतिवीर्यवत् क्षत्रम असृजत तस्मात् क्षत्रतः बलवत् अन्यत् भूतमिह नेष्यते। ब्रह्म सृष्टि के क्षत्र को आत्मनोपि अतिवीर्यवत् ब्रह्म क्षत्र तस्मात् अन्यत् भूतमिह क्षत्रवत् बलवत् नहीं, व्यवहार भूमौ क्षत्र से बलवत्तरत्वम् अनुघोषित है बलवान है। तस्य बलवत्ते भी कथम उत्तमत्वम बलवान है किंतु उत्तम कैसे हुआ, क्षत्र में ब्रह्म पुरोधाय सर्वत्र अधिक्रियते ब्राह्मण को सामने करके पुरोहित बना करके कर्म करेगा सर्वत्र अधिकारी कर्म में, राजस्व आदि कोई कर्म करेगा तो ब्राह्मण को सामने करेगा उसके बिना नहीं इति आशंक्य। तस्मात् ब्राह्मण इत्यादि अर्थमाह तस्मात् ब्राह्मण अधस्ताद उपास्ते मंत्र में आए उसका अर्थ तस्मात् तस्माच्च ब्राह्मणो अधस्ताद राजसूये महाक्रतो आसन्दिस्थमुपास्ते त्वं राजन् ब्रह्मेति संभ्रमात्। तस्मात् महाक्रतो राजस्वे अधस्ताद् ब्राह्मणः आसन्दिस्थं त्वं राजन् ब्रह्म इति संभ्रमात् उपास्ते। नीचे ब्राह्मण होता है, आसन में बैठा है राजा, महाकृत राजस्वय में कहता है, हे राजन त्वं ब्रह्म, त्वं हे राजन ब्रह्म इति संभ्रमात् उपास्ते। संभ्रमात् कहता तात्पर्य, तात्पर्य तत्पर होकर कहता तुम ब्राह्मण, खाली शब्द बोलता नहीं इसमें कहता है। ठीक है, मैं चकार अवधारण तस्माच्च तस्मादेव श्रेष्ठ होने से क्षत्र से बलित्वेन उत्तमत्वं तस्दात्। बलवान है, उत्तम है, इसलिए अधस्तात् कहते भूमिस्थित सन, भूमिस्थित ब्राह्मण। आसन्धि शब्द ने विशिष्ट मंच गृह थे, विशिष्ट मंच पर स्थित राजा उसको कहता त्वं हे राजन त्वं ब्रह्म, संभ्रम तात्पर्य हुआ। उपास्थि प्रकारन प्रकटयन राजस्य अभिषिक्त नहीं थी भाष्यम विभज्यते, राजस्य अभिषिक्त न राज्ञा इसलिए जो कहा उसके व्याख्यान ब्रह्मेति। ब्रह्मेति साबितो राज्ञा ब्रह्मा प्रत्याहतं नृपम्, त्वमेव राजन् ब्रह्मेति क्षत्रे तद्यथ आत्मनः। दधाति भास्वद् ब्रह्माख्यं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, क्षत्रसयो निर्य ब्रह्मेदं क्षत्रं ह्याविरभूत्ततः। राज्ञा ब्रह्मेति साबित, राजा ने कहा ब्रह्मा ब्रह्मन् ब्रह्मा त्वं नृपं त्वमेव राजन् ब्रह्म इति प्रत्याह। राजा कहते ब्रह्म ब्रह्मन्, तो ब्राह्मण कहता है त्वमेव राजन्, हे राजन तुम ही ब्रह्म हो, ब्राह्मण हो, ऐसे कहकर तद्यस्य आत्मन यस्य क्षत्रे दधाति, दधाति कहाँ है नहीं आगे है, क्षत्रे तदस्य आत्मन दधाति, आगे दधाति देता है। ऐसे भास्वत ब्रह्माख्यम यस्य क्या है, वही भास्वत प्रकाशमान ब्रह्म, ब्रह्माख्य ब्राह्मण तो ब्रह्म यस्मिन सब कुछ प्रतिष्ठित है, ये प्रकाशमान ब्रह्म रूप क्षत्र से योनि ब्रह्म इदम क्षत्रम यावे, क्षत्र से योनि ब्रह्म इदम ब्रह्म, जो क्षत्र का कारण है, क्षत्र का सृष्टिकर्ता ही अस्मात् ततः क्षत्र आविर्भूत, वही ब्राह्मण तो ब्राह्मण से प्रकट हुआ क्षत्रिय, ब्राह्मण रूपापन्न ब्रह्म से, ब्रह्म जाति अभिमान अग्नि ब्रह्म अभिमान ब्राह्मण से उक्तार्थ क्षत्रेव इत्यादि वाक्यम क्षत्रेव तद्यसं ददाति मंत्र में तद्यस ददाति क्षत्रिय उपस्थित क्षत्रेव तद्यस ददाति चाहे आत्मन ब्राह्मण से पुरोहित सिद्धि आवत, ब्राह्मण स्वयं आत्मन यश दधाति, आदि जो पुरोहित ब्राह्मण है उसका यश कहता है तुम ही क्षत्रिय, यश शब्दार्थ वहाँ यश का है अपने यश देता है। भास्वत ब्राह्मण भास्वत ब्रह्माख्यम प्रकाशमान ब्रह्म यही यश उसको देता है, तुम ही ब्राह्मण हो। क्षत्राख्यम यश तथोपि भास्वत क्षत्रिय जो तो जो यश उससे भी और प्रकाशमान होगा, इतिहास क्या है यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जो ब्राह्मण में ब्रह्मत्व है वो सबकी प्रतिष्ठा है, सबका कारण है, इसलिए क्षत्र से भी उत्कृष्ट है। ब्राह्मण से क्षत्र प्रति नीचत्वपगमात कुतो ब्रह्मा के यशसी क्षत्रादि प्रतिष्ठित ब्रह्म रूप यश में क्षत्रादि प्रतिष्ठित कैसे होगा। ब्राह्मण के अपेक्षा क्षत्र तो उत्कृष्ट होता है, ब्राह्मण क्षत्र के प्रति नीचे है, नीचे है, हाँ नीचे है, उच्च नीचे दो चकार नहीं, उच्च ही रहता तो दो चकार, हाँ नीचे में दो चकार नहीं, सौ अच्छा अच्छा नीचे, वो तो नीचे शब्द अलग है, नीचे शब्द भी है, हाँ नीचे, हाँ नीचे शब्द है बहुबरी, हाँ नीचे शब्द थे, मतलब नीचे शब्द संस्कृत नहीं होगा, नीचे ही होगा, नहीं नीचे शब्द नहीं, नीचे शब्द भी है, नीचे शब्द वहाँ तो नीचे से आया, देश चिया चयन से नहीं, नीचे शब्द नहीं, नीचे शब्द केवल नीचे शब्द नहीं, नीचे शब्द भी है, हाँ नीचे नीचे शब्द है, हाँ वो जो कृपण है ना अभी देते सकृपण, जो अज्ञानी के कृपण का है ना, वो कृपण का नीचे ऐसे थे क्या, वहाँ भाष्य में या नहीं पता नहीं, नीचे शब्द तो है, हाँ दीन अर्थ क्या, नीचे शब्द भी है वो, कुतो ब्रह्मा के यशसी क्षत्रादि प्रति आशंक सेसा इति व्याकरण सेसा क्षत्र सेवनी यद ब्रह्म, क्षत्र का कारण है ब्राह्मण, इसलिए उत्कृष्ट है सेसा क्षत्र सेसा इत्यादि व्याकृत क्षत्र मंत्र में क्षत्र सेवनी ब्रह्म इदम से ब्रह्म इदम क्षत्र योनित्वम साधयति क्षत्रम ही तत आविर्भूत प्रकट हुआ, नहीं पुरोहितम बिना क्षत्रम संभव थी पुरोहित ब्राह्मण के बिना क्षत्र संभव नहीं हुआ। तयोर ब्राह्मण्य से तुल्यत्वात् ब्राह्मण से तो दोनों में ब्राह्मण तो होगा, कुतो अभांतर भेद, क्योंकि ब्राह्मण उसको कहा तुम ब्रह्म राजन ब्रह्म, क्षत्रम भी क्रतु काले ब्राह्मण्य प्राप्नोति, क्रतुकाल में तक क्षत्र भी ब्राह्मण हो जाता है, इतिहास के तस्माद यद्यपि इत्यादि अर्थमाप मंत्र में यद्यपि परमताम गच्छति राजा ब्रह्म भी अंत तो उपनिषयति अंत ब्राह्मण के अधीन होता है आश्रय करता है, उसका अर्थ कहते यत यतो तो यद्यपि क्षत्रम ब्राह्मण्यम प्रतिपद्यते परमत्वं तथाप्यन्ते राजसूयक्रतुः पुनः उपनिश्रयति ब्रह्म गुणभावेन पूर्ववत्। यतो यत क्षत्रम तथा आविर्भूत ब्राह्मण क्षत्र सेवनी पूर्व में, अतो यद्यपि क्षत्रम ब्राह्मण्यम प्रतिपद्यते क्षत्रिय भी राजस्व ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, परमत्वम ब्राह्मण्यम प्रतिपद्यते तथापि राजस्व कृत्वान्ते क्रतुकाल में ब्राह्मणत्व प्रति प्राप्त करता है, ब्राह्मण कहता है तुम ब्राह्मण है, किंतु क्रतुः अन्ते पुनः ब्रह्म उपनिषद ब्रह्म का आश्रित होता है, गुण भाव है ना, गुण रूप से फिर आश्रित होता है, पूर्ववत पहले जैसे गुण था उसके अभिया निकृष था। छत्र से ब्राह्मणाधीनत्व प्रागुतम पंचमे अर्थ यत क्षत्रिय ब्राह्मण का दिन है, इसलिए यद्यपि राजस्व करते हैं ब्राह्मण तो प्राप्त करता है, अंत में ब्राह्मण का अधीन होता है। राजस्व कृत अनुष्ठान पूर्व क्षत्र से न ब्रह्मत्व उत्तर काल तो अस्ति तत्काल प्राप्त से अपाय हेतु अभाव इतिहासंख्य कहते राजस्व कृत्य के पहले क्षत्र में ब्राह्मण तो नहीं था, आगे तो ब्राह्मण तो आ जाएगा, हमेशा रहेगा। तत्काल प्राप्त से जो प्राप्त हुआ क्रतु काल में राजस्व काल में, उसका तो अपाय नाश नहीं होगा बिना कारण। इतिहासंख्या ब्रह्मेति ब्रह्मे वचांत क्षत्र उपनिश्रयतीत क्रतु काले ब्रह्माप्ति क्षत्र सेवशीयते। अंततः क्षत्रम ब्रह्मेव उपनिषयति, अतः क्रतुकालेव ब्रह्माप्ति, क्रतुकालेव ब्रह्माप्ति, क्षत्र से क्रतुकालेव ब्रह्माप्ति, ब्राह्मत्व प्राप्ति निश्चयते। भवतु क्रतुकालेव तस्य ब्रह्मत्व प्राप्ति, क्रतुकाले में क्षत्र में ब्रह्मत्व प्राप्ति हुई, तथापि तद अभिषितम क्षत्रम तो राजस्व में अभिषित हुआ न ब्रह्म गुणत्व वचित, ब्राह्मण का गुण नहीं होगा ये तो अभाव था। इत आशंक व्यास्वायनि अपने कारण जो ईश्वर आयनि हिंसती तो उसकी निंदा की गई। क्षत्रिय ब्राह्मण यदि कष्ट देता है सौ एनम हिनस्ती स्वाम समयोनि रिचति स पापी अनुभवती, ये सिद्धि अंतर में उसका अर्थ कहते हैं। स्वायोनिमिति हेतुक्ति कार्यम कारण संशयम नहीं कारण तो अन्यत्र वृत्ति कार्यात्मन क्वचित ब्रह्मैक कारणो राजा तस्मात् ब्रह्मैव संशितः। मंत्र में जो स्वाम योनिम हीन इत्यादि कहा वो हेतु है कथन, कार्यम कारण संशयम कारण में आश्रित कार्य होता है, क्षेत्र कार्य है नहीं कारण तो अन्यत्र कार्यात्मन क्वचित वृत्ति, कार्य का वर्तन कारण को छोड़कर नहीं। ब्रह्मे का कारण राजा क्षेत्र तो कारण का कारण ब्रह्म है, तस्मा ब्रह्मेव ब्रह्म में आश्रित है। अनेन वाक्यन क्रत्वानुष्ठान उत्तर कालमपि क्षत्रिय से ब्राह्मण गुणत्व हेतु रिचते, अनुष्ठान काल भी क्षत्रिय ब्राह्मण के अधीन, तस्य ब्रह्म कार्यत्व भी क्षत्रिय से कुत तद्गुणत्व, ब्रह्म का कार्य होने पर गुण क्यों होगा, दे कार्य कारण में आश्रित रहते हैं, इसलिए तस्य कार्य विशेषत्व स्वातंत्र, ये तो विशेष कार्य जो ब्राह्मण तो प्राप्त कर लिया क्षत्रिय तो स्वतंत्र होगा। इति आशंक्य व्याप्ति विरोध मह नहीं, कारण को बिना कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है। सामान्य नियम प्रकृति होती है ब्रह्म यदि ब्रह्म ही संस्थित है, इसलिए क्षत्रिय क्षत्र से ब्रह्माभिभवे दोष श्रवणाच ब्रह्म का तिरस्कार करे कष्ट दे दो दोष पाप तसे तदुणत्मति वदन कहते यौवे न मिहनस्ति मंत्राया, इसके अर्थ कहते हैं यस्तु यस्तु बहु यस्तु बाहुबलो उन्मत्त स्वां योनि ब्राह्मण नृप वाग्मात्रेणापि सक्रोधो हिनस्तिह प्रमादत। बाहुबलेन उन्मत्तः सन् नृप यः स्वाम योनि ब्राह्मणं वांग मात्रेनापि सकृत ही नस्ति प्रमादतः। प्रमाद से भी शब्द से भी कोई क्रोध से आदि कुछ कष्ट देता है तो आगे पापियान भवति। आगे मंत्र में श्लोक में शस्त्राधिकृत ब्रह्म हिंसायां दुश्चिकित्सत्वं सूचयति। शस्त्र हिंसा करे ब्राह्मण तो उसके लिए कोई प्राश्चित नहीं है, चिकित्सा रहित है। बांग मात्र न प्रामादिक परिहास परिवदासार्थम प्रमाद से परिहास कर कुछ क्या वो भी नहीं। अच्छा प्रमाद से परिहास करना तो नहीं है, उसमें दोष नहीं दिया, कभी हो सकता है। किंतु सक्रोध यदि बांग मात्रेणापि सक्रोध यदि कष्ट देता है ही नस्ति यह इत्य अपराध वैधुर्य अवस्था होती। हाँ क्षत्रिय का भी क्रोध से दंड देता है ब्राह्मण को कह सकता है तो अपराध वैधुर्य बिना दोष क्रोध से शब्द से कुछ कह दिया। बुद्धिपूर्वक अधिक्षेपे पापाधिक हम देते थे प्रमादत बुद्धिपूर्वक तो अधिक पाप है प्रमाद से भी कहता है तो आगे पापियान भवति। ओम।